sing. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jest szósta, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest czwartek, 2 sierpnia, audycja poranna. Zaczynamy od serwisów. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. 74 lata po wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy pokazali, że pamiętają. O walkach, o ich sensie opowiadają ci, którzy walczyli o stolicę. To musiało być. Niemcy przyczyniali się do tego znakomicie, dlatego że ten terror, jaki był, skłaniał nas ku temu, żeby podjąć rękawice. Więcej wspomnień już za chwilę w serwisie trójki. Będzie też kolejne ostrzeżenie przed upałami, które nie ustępują. Warszawa oddała hołd powstańcom warszawskim, jak co roku, 1 sierpnia. W godzinę W miasto zatrzymało się na chwilę. Tysiące osób zebrały się w centrum stolicy, żeby uczcić pamięć o tych, którzy walczyli i ginęli 74 lata temu. O godzinie 17 w centrum Warszawy zawyły nie tylko miejskie syreny, ale też syreny radiowozów i klaksony samochodów. Zatrzymały się autobusy, tramwaje i taksówki. Wiele osób przyjechało specjalnie na plac defilad na godzinę W, żeby zobaczyć, jak to na co dzień ruchliwe miejsce między Dworcem Centralnym a metrem nagle zastyga w bezruchu. Przyszedłem tu, żeby spełnić marzenia powstańca. Prosił, żebyśmy przyszli i właśnie jesteśmy. Chcemy dzieci wychowywać w takim duchu patriotycznym. Przy okazji może nauczą się trochę historii. Jestem tu, bo mam polskie pochodzenie i nigdy nie miałem okazji, by być tu 1 sierpnia. A zawsze uważałam, że jest to bardzo ważne. To jest obowiązek każdego Polaka oddać hołd. Wydarzenia na placu defilad uwieczniały setki kamer i aparatów. Niektóre z nich przymocowane były do dronów, które przylatywały nad rondem Dmowskiego. Filmy z godziny W oglądane są później na całym świecie. Karol Surówka, Polskie Radio. Powstańcy warszawiacy i przedstawiciele władz zebrali się na wojskowych powązkach przy pomniku Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Uczestnicy walk dzielili się wspomnieniami z powstania. Hanna Kumuniecka-Chełmińska. Wojowaliśmy tyle, ile się dało. Entuzjazm, potem czarne chwile, jak się pogarszało, jak się waliły domy, przysypywało ludzi. Będziemy sprzątać, pielęgnować, zapalnicze. Jerzy Ziętara. Tu leży moich dwóch kolegów. Ja byłem dostawcą broni na Baszty. Mieszkałem w Zielonce, tam był poligon wojskowy. I tam stali Ukraińcy, od których można było kupić wszystko. Ci, którzy byli w armii radzieckiej, przeszli na stronę niemiecką i sprzedawali wszystko za wódkę. Powstanie trwało ponad 2 miesiące, zginęło około 18 tysięcy powstańców i ponad 100 tysięcy cywilów. W serwisie trójki kolejne tematy. Mapy IMGW wciąż czerwone, fala upałów nie odpuszcza. Wczoraj na zachodzie kraju było 35 stopni, dzisiaj będzie podobnie. 34 stopnie w Zielonej Górze, czyli gdzieś na ziemi lubuskiej, więc niewykluczone, że jak jest prognoza mówiąca o 34 stopniach, to 35 też może się gdzieś zdarzyć. Warto przypomnieć, że w czasie takich upałów szczególne obowiązki mają pracodawcy, rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy Danuta Rutkowska. Pracodawca powinien zapewnić takie warunki, by wykonywanie pracy przez wiele godzin w przegrzanym pomieszczeniu nie wpływało negatywnie na ich zdrowie. Powinien zadbać o to, by okna zostały wyposażone w rolety, a pracownicy mogli skorzystać z wentylatora i możliwości przewietrzenia pomieszczenia, w którym pracują. Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia zimnych napojów, a praca nie powinna trwać dłużej niż 8 godzin. Dodajmy, że zgodnie z prognozami lekkie ochłodzenie nadejdzie w sobotę. Wyraźną ulgę, zwłaszcza w nocy, odczujemy od poniedziałku. Na koniec w serwisie trójki zagranica. Holandia jako 21 kraj członkowski dołączyła do Europejskiej Prokuratury. Podobny zamiar zgłosiła Malta. Polska nie zdecydowała się na wzmocnioną współpracę w tej grupie. A czym będzie Europejska Prokuratura? O tym Beata Płomecka. Europejska prokuratura rozpocznie działalność w 2020 roku i będzie prowadzić dochodzenia w sprawach związanych z korupcją, praniem brudnych pieniędzy i oszustwami przy wydawaniu unijnych funduszy. Będzie też zajmować się ponadgranicznymi przestępstwami finansowymi związanymi z VAT. Komisja Europejska szacuje, że rocznie budżety unijnych krajów tracą co najmniej 50 miliardów euro dochodów z podatku VAT z powodu transgranicznych oszustw. W tworzeniu Europejskiej prokuratury na pewno nie będą uczestniczyć Wielka Brytania, Irlandia i Dania, które mają wyłączenia traktatowe w tej dziedzinie. A oprócz Polski swojego udziału nie zgłosiły także Węgry i Szwecja. Odmowę polski rząd tłumaczył obawami związanymi z wkraczaniem Unii w kompetencje prokuratur krajowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dobre informacje napłynęły z serwisu. Sami Państwo słyszeli, w przyszłym tygodniu ochłodzenie. Mniej więcej 24-25 stopni. No dziś takie temperatury będą w kotlinach górskich panować i na wybrzeżu, na zachodzie i na południowym zachodzie. Tak to ma wyglądać, chociaż z tym południowym zachodem to może się kłócić to, co powiedziała pani. A nie, przepraszam, na południowym zachodzie to właśnie najwyższa temperatura. Nic się nie kłóci, nie kłócimy się. Czyli po kolei Polska jest w zasięgu klina wyżowego, rozciągającego się od Atlantyku przez zachód Europy po Rosję. Na północy kraju zaznacza się chłodny front atmosferyczny. No i właśnie to wszystko spowoduje, że dziś znów będziemy się niestety grzać. Zachmurzenie umiarkowane i duże, to oznacza, że mogą pojawić się chmury, deszcze i burze. Rym niezamierzony. No i teraz tak, poza tymi kotlinami górskimi 28 stopni na południowym wschodzie, a te wspomniane 34 to właśnie na południowym zachodzie i na zachodzie, czyli Lubuszczyzna, Dolny Śląsk. Tam kolejny dzień no, małej męczarni, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. No a za pół godziny spróbujemy też zmierzyć temperaturę wody. No bo ktoś może o poranku chciałby się popluskać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My circuits have blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I'm the road. Tylko ja słyszę, że oni śpiewają Himen, Himen. No był kiedyś taki bohater, tak? Mus, mius, mus. No a jak mus, to trzeba wstać i iść do pracy, mimo upałów. Ale jak państwo słyszeli, pracodawcy też mają obowiązek w taki upał wynikający z przepisów prawa, więc prosimy wszystkich dziś pracodawców o stworzenie chłodnej atmosfery w pracy. Jeśli komuś będzie mało, może sobie zajrzeć na konto. Myślę, że nie jednego zmrozi. 10,5 minut po godzinie 6. No właśnie, na tym koncie to dobrze byłoby, żeby taki znak równości się pojawił, żeby się wszystko zgadzało. I o tym będzie chyba ta piosenka. No może nie do końca o tym, ale to będzie piosenka. 227 trójek to nasz telefon. Przypominam, ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy. 71335. A to już numer SMS. Chyba wszystko powiedziałem. Panie Grzegorzu, to proszę zaśpiewać. Siedem trójek, przypomnę. Aha, słuchacz jeszcze napisał na adres ranek@polskieradio.pl z prośbę, żeby przypomnieć adres e-mailowy, co niniejszym uczyniłem. Doszło w każdym razie to, bo zdaje się, że to w domyśle taka sugestia była. Cóż jeszcze? Aha, na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania jaskiń lub grot, żeby się schować przed tymi upałami. No piękna jaskinia niedźwiedzia jest w Kotlinie Kłodzkiej, ale tam zdaje się w sezonie jest tyle ludzi, że temperatura jest znacznie przewyższająca tę jaskinną. No ale cóż, tak trzeba sobie jakoś dać radę, tak jak powiedziałem, od przyszłego tygodnia. Przysłowie od świętej Anki, chłodne wieczory i poranki, które dziś jest tylko ponurym żartem, będzie miało okazję się spełnić. Nareszcie dodajmy. Zapraszamy do trójki. 14,5 minuty po godzinie 6. Nasza poranna zmiana i załoga już gotowa. A o czym dziś będziemy mówić? No ciekawe, czy państwo zgadną po tych kilku słowach. Reklamy są po to, żeby po prostu rodziców zachęcić do kupowania. Nie szalejmy. Spokojnie, dajmy dzieciom wakacje. Dajmy dzieciom wakacje i to hasło będzie nam przyświecać. A o czym porozmawiamy, to się za chwilę okaże. W każdym razie to środek wakacji, ale już za połową. Więc bliżej niż dalej, więc może dlatego. Więc więcej nie zdradzę, więcej już za niebawem. No i co jeszcze? Oczywiście po siódmej pojawi się dr Tomasz Rożek, który dziś powie, co jest solą wokół. Nasz organizm jakoś tej soli musi się pozbyć. Po to, żeby się pozbyć, potrzebuje wody. Pijąc słoną wodę, uruchamiamy takie sprzężenie, w którym za chwilę potrzebujemy jeszcze więcej wody po to, żeby się pozbyć tej soli. Jak ugasimy to zwiększone pragnienie wodą słoną, to potrzebujemy jej jeszcze więcej. I nie tylko wokół. O soli dziś będziemy mówić. Pewne ważne zagadnienie się pojawi. Myślę, że nad tym także każdy z nas choć raz w życiu się zastanawiał i mowa będzie o piciu słonej wody. A propos wody, przypominamy w upały, warto mieć butelkę wody niesłonej ze sobą. No to zawsze trochę nas poratuje. O mapach. To wakacje, więc też porozmawiamy, ale to będzie szczególna mapa, która ma powstać w Krakowie. Zresztą takie mapy już gdzieś tam się pojawiają, bo to bardzo ważne mapy. Trzeba pytać babci albo mamy, bo one raczej wiedzą. Teraz to jest nie tyle modne, co użyteczne, jeżeli mówimy o gospodarce cyrkulacyjnej, czyli że nie marnujemy rzeczy, nie wrzucamy ich do kosza, tylko na przykład naprawiamy takie rzeczy jak buty, jak jakieś sprzęty itd., itd. Mapa osób, które są reprezentantami takich ginących zawodów, ma powstać w Krakowie. No i co jeszcze? Na koniec zawieruszy nam się pewien jegomość, taki chyba trochę zagubiony turysta. Kicit besil modior, igen, etiket tu harom nyć yt, hot het nolski lent tis. A nie, to nie wiem. A poza tym reklamacji się nie uwzględnia, proszę pana. Proszę przyjść przed 9. Na razie jest 6:30. Ludzie z gruntu są zabawni. Ot na przykład ciocia Gienia za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Załączył cztery fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. gruntownego buntu, jako zęby anakondy. Ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jak nie ciocia Gienia, to Krajowa Rada, czy tam inny sąd dyscyplinarny. Oj, trochę się obawiam o ten sąd. 20,5 minuty po 6, 227 trójek. Dzień dobry, przed chwilą słyszałem, że doktor Rożej mówił coś tam o słonym piciu. Ja powiem, co ja piję. Usłyszałem to też w Trójce. Jedna ze słuchaczek właśnie wypowiadała się, że gdzieś tam była Izrael, Syria, coś takiego. Kwaśne mleko posolone z wodą mineralną, gazowaną. Na takie upały to jest przepyszne. No, że i przepyszne, ale z tą solą to bym jednak nie szalał. Zresztą doktor Tomasz wyjaśni dlaczego. To po godzinie 7, także być może trzeba byłoby popić potem normalną wodą. Butelkę wody warto przy sobie mieć. Słuchacz od razu dopytuje, ciepłej czy zimnej. No, jeżeli uda się przetrzymać butelkę zimnej wody przez kilka godzin w torbie, no to serdecznie gratuluję i tak, tak trzymać, można powiedzieć. Aha, teraz jeszcze nagranie, o które dopytywał wczoraj słuchacz, biegając po lesie. No to mamy, proszę bardzo. Pytona wciąż nie znaleźli. Tak sobie przypomniałem, choć podobno go widziano w miniony weekend. Chociaż obrósł już legendą. Coś mi się zdaje, że ktoś ma w tym interes, by podgrzewać tę historię. 24 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Wciąż nie ustaliliśmy, czy to bardziej sierpiec, czy jeszcze bardziej lipień, ale chyba sierpiec, bo po półmetku już. Dla jednych to dopiero połowa, inni martwią się, że już teraz będzie tylko z górki. Niestety uczniom o niechybnie zbliżającym się roku szkolnym przypominają już całe alejki z przyborami szkolnymi, które pojawiły się w superhipermarketach. Przecież został jeszcze cały miesiąc, ale handlowcy już kuszą dzieci kolorowymi zeszytami i piórnikami. Półmetek wakacji już. Tak, tak. Znowu do szkoły. No jak? To przecież jeszcze miesiąc. Czy wy wiecie, że w tym roku macie długie wakacje? Aż 73 dni. Czy wiecie, kiedy jest pierwszy dzień? Trzeciego. Trzeciego września. A zawsze kiedy się rozpoczyna? Pierwszego. W sklepach już pojawiły się kąciki roku szkolnego. Tak, już widziałam wczoraj. Nauczycielka szkoły podstawowej nr 12 w Warszawie, Ewa Wawrzyniak. Zestawy jakieś plastyczne. Chciałam uspokoić dzieci. Jestem w szkole, nic się nie dzieje, nic się nie przyspieszy. Reklamy są po to, żeby po prostu rodziców zachęcić do kupowania. Nie szalejmy. Spokojnie, dajmy dzieciom wakacje. Odpoczywajcie, macie jeszcze cały miesiąc odpoczynku, spokojnie. Dzieci odpoczywają, myślą o pięknej pogodzie, zbieraniu sił na nowy rok szkolny. Dopiero za miesiąc. Niech pani sobie wyobrazi, wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają pod koniec sierpnia, 50 tysięcy osób normalnie naraz w tych alejkach. Angelika Renarde-Hardin, przewodnicząca Komisji Komunikacji Leclerc. Ludzie sobie robią zakupy wcześniej, żeby już mieć z głowy. To państwo chcecie nas do tego przyzwyczaić. Nie, my jako właściciele hipermarketów i supermarketów, to jest nasza rola, żeby zapewnić każdym swój wybór. Pan tu zawsze ma przybory szkolne, cały rok. Kiedy rodzice tak naprawdę zaczynają myśleć o zakupach? Niektórzy przed 1 września, ale najczęściej dopiero jak dostaną plan lekcji. Można by pomyśleć, że to może rozładować kolejki później. Ale czy rodzice są w stanie coś w ogóle wcześniej kupić? No piórnik będzie na pewno potrzebny. Zeszyty jakieś, ale dopiero jak otrzymują plan lekcji, to kupują tematycznie jakieś tam w kratkę, w linię, ołówki, okładki, różne wymiary. I najpierw musi być książka. Tak, a później dopiero okładka. A nie można kupić okładki przyklejanej, żeby sobie regulować, bo szkoły zabraniają, bo jak się to odklei, to się może zniszczyć. A jeszcze przecież rodzice dostaną zastrzyk gotówkowy w postaci 300+. Mogli już od początku lipca załatwiać. No, co mają kupować, jak nie wiedzą co? Wydać, żeby wydać, to niech pani widzi, cały sklep tego jest. Dla rodziców dobrze, ale dla dzieci nie zawsze, bo dzieci chcą, żeby wakacje były najdłuższe, a im się przypomina, że to już bliżej niż dalej. Pani jest pierwszą osobą, a mieszkam 12 lat w Polsce, która mi to mówi. Cały miesiąc mamy ceny promocyjne i w każdym naszym hipermarkecie zachęcamy tymi promocjami, żeby przyszli do nas na zakupy wcześniej, żeby faktycznie wyładować tą ilość klientów, żeby każdy miał przyjemność zrobić te zakupy i znaleźć to, co chce. Ja już z mamą niedługo się wybieram na zakupy. Zeszyty akurat bardzo dużo mam. Chyba bym musiała sobie dokupić kredki tylko. A plecak jeszcze się będzie nadawał do użytku? Tak, bo sobie kupiłam nowy. Ty już jesteś przygotowana. Ja już jestem przygotowana. I nie martwisz się, że to już połowa wakacji. Nie żyją wakacje, niech żyje pole, las, niebo, słońce, wolny, swobodny czas. Przepraszam wszystkich, którzy będą nucić tę piosenkę już dziś do końca dnia. Nie ostrzegłem. Wnioski o 300+ internetowo można było składać już od początku lipca. Od wczoraj można także w okienkach w urzędach miast, gmin i ośrodkach pomocy społecznej o przygotowania do roku szkolnego w połowie wakacji, pytała Ewa Dudzińska. A ja pytam, czy to nie szaleństwo? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working out, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Just a little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Like it like this? Tell me, tell me, tell me. Tell me, do you love me? Do you love me? work it out, baby. Work, work. It'll drive you crazy. Work, work. Oh, you're getting kind of cold now. Work, work, work. With just a little bit of soul now. Work, work. You're getting kind of bold now. Work, work. Why don't you work it out, baby? Well, now tell me, baby, do you like it like this? Pan Jan, w takim repertuarze dość klasycznym, żeby nie powiedzieć evergreenowym. 16, jaka 16? Nie, to upały, proszę Państwa. 6:30 już minęła. Teraz już poważnie. Skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Warszawa oddała cześć bohaterom. W 74. rocznicę wybuchu powstania mieszkańcy stolicy przez cały dzień składali wczoraj hołd tym, którzy rozpoczęli nierówną walkę z niemieckim okupantem. Powstańcy wspominali kolegów i pierwszy dzień walk. No to była radość, że wybuchło wreszcie powstanie i że będziemy walczyć, bo do tego byliśmy przygotowani. Szare szeregi czy chówce polskie i to musiało być to raz, a dwa. Niemcy przyczyniali się do tego znakomicie, dlatego że ten terror, jaki był, skłaniał nas ku temu, żeby podjąć rękawice i walczyć z wrogiem, bo Niemcy byli wrogiem wtedy naszym, który najechał kraj. Nie chciałbym być bohaterem, ale w pierwszym dniu był ten entuzjazm, że widzi się te opaski biało-czerwone, nie widzi się Niemców. Widzi się naszych. Jest wolność. Bardzo szczęśliwy byłem, ale potem się zaczynało coraz większy smutek. Coraz bardziej koledzy zaczęli różni odchodzić, ranni, ginęli. Uroczystości zakończyły się wczoraj na Kopcu Powstania Warszawskiego. Harcerze rozpalili ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni, tyle ile trwały walki o stolicę. Amerykański Senat zatwierdził budżet obronny Stanów Zjednoczonych. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Są w niej zapisy dotyczące Polski. Najważniejsze, mówi o stałej bazie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Kongres zobowiązuje Pentagon do przygotowania do 1 marca 2019 roku raportu w tej sprawie. Resort obrony ma ocenić, czy wzmocni byłoby to odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na utworzenie stałej bazy w Polsce. Padają rekordy upałów. Aż 35 stopni na zachodzie kraju odnotowali wczoraj synoptycy. Tyle termometry pokazały w Gorzowie, 34 w Słubicach i w Poznaniu. Dziś według prognoz IMGW 34 stopnie mają być w Zielonej Górze. Synoptycy zapowiadają, że lekkie ochłodzenie nadejdzie w sobotę. Wyraźną ulgę odczujemy od poniedziałku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No to wszystko w zasadzie Krzysztof już powiedział, tylko dodam, że gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury i to chmury burzowe. Wczoraj znienacka jak lunęło w Bieszczadach i jak zaczęło grzmieć i błyszczeć, to naprawdę aż strach było się bać. Także proszę być na to przygotowanym, ale oczywiście też szukać cienia, póki te upały jeszcze doskwierają, a dziś najmniej chyba w Krakowie 29 stopni będą doskwierać, no poza tymi kotlinami górskimi, gdzie 24 stopnie. Za to w Poznaniu 33 stopnie. Łódź, Warszawa, wspólna sprawa po 31. Obiecałem Państwu temperaturę wody, bo być może o poranku ktoś chciałby się wypluskać. To bardzo polecam serdecznie, choć akurat w Borkach, w jeziorze Lity Gajno 27 stopni temperatura, to raczej ochłodzenia nie znajdą Państwo, ale za to w Morskim Oku 14,5. To już jest coś. Jeśli chodzi o Bałtyk, najchłodniej w Kołobrzegu. Woda w Bałtyku tam ma 20 stopni Celsjusza. Najcieplej za to jest w Pucku. Tam też się nie wychłodzimy, bo ponad 25, w zasadzie nawet prawie 26 stopni. Sinice chyba sobie poszły precz, a przynajmniej nie stwarzają już takiego zagrożenia, więc to też dobra wiadomość. A szefów ponawiamy prośbę. Prosimy, by dziś stworzyli jakieś takie chłodne warunki do pracy wszystkim pracownikom. No i teraz w zasadzie wszyscy, którzy wracają właśnie teraz z urlopu, można powiedzieć o nich szczęściarze. Nie dosyć, że prawda, chłodna atmosfera w pracy, to jeszcze może ich czekać zimny prysznic. Witam. Mówicie Państwo o tym, co na upały sobie dodać do picia. Jak bywałam w krajach bardzo ciepłych i na nurkowaniach też i wśród Beduinów, to tam piją mocną herbatę, listkiem mięty na przykład. Rzeczywiście po takiej mocnej, esencjonalnej herbacie i dosyć słodkiej herbacie naprawdę się nie chce pić, więc może warto spróbować. Nie chciałbym się za bardzo mądrować, ale wydaje mi się, że właśnie trzeba pić dużo w takie upały. No ale nie wiem, może Państwo coś na ten temat również dodadzą. 25 minut pozostało do godziny 7:00. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

mówiliśmy o tym, że w sklepach już pojawiły się ogromne stoiska z przyborami szkolnymi. O tym dziś rozmawiamy w audycji porannej. Państwo także na ten temat piszą. Wydaje mi się, że mogłyby być to takie stoiska za kotarą i z napisem tylko dla dorosłych, żeby dzieci nie denerwować, a dorośli wtedy sobie tam wejdą. A poza tym, wiadomo, owoc zakazany smakuje lepiej. No i może jakoś ten powrót do szkoły też byłby inny. A jeszcze lepszy pomysł kiedyś ktoś podsunął, żeby zakupy, jeśli chodzi o przybory szkolne, robić wyłącznie z dziećmi, żeby dzieci sobie same wybrały i to na początku września. No i to też jest jakaś twórcza inwencja, rozwinięcie marketingowe. Wszystko przed nami, drodzy państwo. Za 19, za 18 minut siódma, no i te upały. Dzień dobry, pan redaktor wyraził wątpliwość, czy można zimną wodę mieć przez kilka godzin w torbie. No ja powiem, że można. Ja mam taką metodę, że 1,5-litrową butelkę wsadzam do zamrażalnika, którym jest minus 16 stopni. I jak ją wyjmuję, to później przez 3-4 godziny tam coraz mniej tego lodu jest, ale naprawdę jest fajna, chłodna woda. Dzień dobry, ja bym tylko prosił o sprecyzowanie chłodnej atmosfery w pracy, żeby szefowie tej prośby nie zrozumieli opatrznie. No i szefowie już wiedzą, jak mają zrozumieć tę prośbę. Na pewno wszystko będzie dobrze. No to co, do prasy. I do pracy. Łukasz Karusta, dzień świeże, dobry. Jeszcze ciepłe, gorące gazety, dzień dobry. Tego potrzebowaliśmy. To jeśli mówimy o chłodzeniu, to właśnie z pomocą przychodzi też pierwsza strona Rzeczpospolitej, bo pisze, popularność lodów jest rekordowa i rośnie. Producenci przyznają ze zdumieniem, że o ile krajowy rynek rośnie spokojnie, o tyle eksport przekracza ich oczekiwania. Sukces gospodarczy to na pierwszej stronie i dalej można się zagłębić tutaj wykresy i tabelki i dużo różnych liczb, dokąd eksportujemy i jakie lody. Polskie lody mają przed sobą rekordowy rok. Eksport lodów wzrósł o 1/3 już w pierwszych miesiącach 2018 roku. Do Chorwacji sprzedaliśmy ich aż 10 razy więcej niż przed rokiem. W tej branży wszystko zależy od słońca. Polskie firmy wysyłają lody nawet do krajów Afryki czy Ameryki Południowej, ale na pierwszym miejscu tradycyjnie królują Niemcy. Podwoiliśmy też sprzedaż do Francji, drugiego co do wielkości odbiorcy. Szaleją wzrosty u naszych odbiorców w całej Europie. Te ogromnie zależą od pogody, od brania z całych sił wykorzystać dobrą pasę trwającą dzięki fali upałów. Eksport lodów nie jest trudny. Zamrożone mają nawet 2 lata terminu przydatności do spożycia, wyjaśnia Rzeczpospolitej Zbigniew Śliwka, dyrektor fabryki lodów marki Anita. Ta firma najdalej wysyła lody do Kolumbii, gdzie, jak przyznaje, wykorzystuje cały dostępny dla firm z Unii Europejskiej kontyngent. Polskie lody mają przed sobą rekordowy rok, to w Rzeczpospolitej. W tej samej gazecie także Toruń walczy o miliard. Koreański inwestor szuka miejsca na produkcję elektrycznych autobusów. To jedno z 3 lub 4 rozważanych miejsc produkcji na naszym kontynencie. Mówi nasze źródło, żadna decyzja jeszcze nie zapadła. 2,5 miliarda złotych rocznie może być wart rynek autobusów elektrycznych w Polsce według Ministerstwa Energii. Jeśli jesteśmy już przy dużych pieniądzach w Rzeczpospolitej, to tutaj jeszcze inne wykresy i tabelki. Pieniądze w polskiej piłce nożnej, przychody klubów w milionach złotych. Największe przychody to są przychody komercyjne, potem przychody za transmisję i także w dzień meczu, czyli ze sprzedaży biletów przede wszystkim. W sumie Ekstraklasa jest warta 550 milionów złotych i pierwsza liga 106 milionów złotych. Kluby z największymi przychodami w Ekstraklasie, Legia Warszawa oczywiście 138 milionów i zostawiła daleko w tyle wszystkie pozostałe kluby, bo Lech Poznań ponad połowę mniej, czyli 66 milionów, Lechia Gdańsk 40, Zagłębie Lubin 37, Krakowia 32. W pierwszej lidze na pierwszym miejscu GKS Katowice 12,5 miliona, na drugim Górnik Łęczna 10,5 i na trzecim Miedź Legnica 9,7. Miedź Legnica w zeszłym roku, no bo to oczywiście wyniki z zeszłego roku. Teraz mieć to klub, albo nie mieć. Teraz to klub ekstraklasowy, więc mieć ekstraklasę. Tak. Ta Legia zdaje się, że mogłaby kupić całą ligę słowacką za swój budżet, ale to zostawmy te złośliwości. Pewnie czeską też, ale tak, zostawmy. Spoglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Dziennik pisze, rejestry pełne duchów. Nawet 3,5 roku zajmuje urzędnikom zorientowanie się, że przedsiębiorca nie żyje. Wynika z najnowszej kontroli NIK. Co miesiąc z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykreśla się z powodu zgonu średnio 750 przedsiębiorców. Statystyka ta będzie w kolejnych latach lawinowo rosła, bo w wiek emerytalny weszło weszło pokolenie zakładające działalność po transformacji ustrojowej. Administracja państwowa zaś sobie zupełnie z tym nie radzi. Do wykreśleń dochodzi przypadkowo, często z ogromnymi opóźnieniami. To dziennik Gazeta Prawna i ta sama gazeta, także na pierwszej stronie, drożyzna blokuje inwestycje. Wykonawcy chcą za swoje usługi więcej niż proponują w kosztorysach inwestorzy. Efekt? Kolejne przetargi ogłaszane przez samorządy są unieważniane. Przykład sprzed kilku dni z Olsztyna. Brak rozstrzygnięcia przetargu na drugi etap sieci tramwajowej. Budżet to 246 milionów złotych, a najtańsza oferta opiewała na niemal 150 milionów złotych więcej. Inwestycja miała ruszyć na wiosnę 2019 roku, ale wszystko wskazuje na to, że nie ruszy. To dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, tak jak wszystkie dzisiaj zresztą gazety, daje zdjęcia z obchodów rocznicy, 74. rocznicy powstania warszawskiego. W niektórych gazetach jest to, są to naprawdę ciekawe i bardzo ładne i wzruszające zdjęcia. Ale oprócz tego na pierwszej stronie Muszyński zdyscyplinuje sędziów. Znamy kandydatów do Sądu Najwyższego. Wyborcza zdobyła kilkadziesiąt nazwisk prawników, którzy wyłamali się z oporu środowiska i kandydują do Sądu Najwyższego. Wśród nich, według naszych źródeł, jest Mariusz Muszyński, sędzia dubler i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Ma kandydować do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej. Jej członkowie będą zarabiać o 40% więcej niż inni sędziowie Sądu Najwyższego, a Izba będzie dyscyplinarnym batem na wszystkich prawników. W latach 90. był czynnym oficerem zarządu wywiadu UOP, a potem Agencji Wywiadu. Zgłaszając się do Trybunału Konstytucyjnego, zataił przed Sejmem swoją przeszłość w służbach specjalnych. W 2015 został sędzią dublerem, czyli objął w Trybunale Konstytucyjnym już obsadzone stanowisko sędziowskie. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza pisze też: Duda gra w euroordynację. Nie zdziwię się, gdyby prezydent Andrzej Duda zawetował przygotowaną przez PiS ordynację do europarlamentu, mówi nam polityk z otoczenia prezydenta. Zabiega o to mocno Paweł Kukiz, bo nowe przepisy praktycznie odbierają jego ugrupowaniu szansę na zdobycie mandatu. To Gazeta Wyborcza, a Gazeta Polska codziennie, także o tym, że Polacy oddali hołd w godzinę W, i także o Sądzie Najwyższym. Historia sędziego Sądu Najwyższego i jego syna. Sędzia wydawał w PRL wyroki, a jednocześnie nadzorował PZPR-owską linię orzeczniczą całego sądu jako pierwszy sekretarz jego organizacji partyjnej. Syn sędziego Sądu Najwyższego PRL to znany artysta Jan Wołek, który pisze dziś protest songi i boleje nad utratą praworządnego państwa. I jeszcze Gazeta Polska codziennie pisze: mamy odpowiednie rezerwy mocy. We wtorek padł historyczny rekord letniego zapotrzebowania na moc, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Możliwe, że wkrótce padnie kolejny. PSE zapewnia jednak, że w skali całego kraju ma wystarczającą rezerwę mocy. To Gazeta Polska codziennie. A w Superekspresie na pierwszej stronie na przykład, że Gołota idzie w politykę, ale to chodzi o mamę słynnego boksera. A, no to ciekawa rzecz. Dziękuję bardzo, Łukasz Karusta. No i państwo w dalszym ciągu szukają tego schronienia i bardzo dobrze. Dzień dobry. W temacie jamy do schowania się. Mam taką informację, że pod Legnicą jest stary poradziecki schron przeciwatomowy dla dowództwa, które stacjonowało tam w Legnicy. Panuje tam temperatura stała w wysokości 16 stopni, także zapraszamy. Z tym, że sugeruję od razu zabrać bluzę, bo można zmarznąć. Pozdrawiam Wojtek, wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam również. Takich miejsc pewnie jest więcej. 227-3, to nasz telefon. Może to trochę smutne, ale prawdziwe. W naszych mazurskich stronach bociany podjęły przygotowania do odlotu do ciepłych krajów. Kropka. Do usłyszenia. Do ciepłych? No tym to nikt nie dogodzi, naprawdę. Za 10 minut siódma, to na początek. Nie, na koniec. Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Dobry moment. rozlewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Tak, z tymi gwiazdami to będzie dopiero uciecha. Niebawem znów deszcz meteorytów na niebie. Będzie co obserwować. Najpierw Księżyc, Mars, teraz gwiazdy, a to znaczy meteoryty. No, bardzo to wszystko ładnie wygląda. Będzie wyglądać. Za 7,5 minuty siódma, no to czas na kartkę z kalendarza. Urywki z kalendarza. I co tam, panie Krzysztofie? Krzysztof Szubzda? Czy ktoś z państwa zadawał sobie kiedyś pytanie, ile lat ma kinematografia azerska? Pewnie więcej z nas zastanawia się, ile lat ma na przykład Kuba Wojewódzki. Ale może ktoś zastanawiał się nad tym, kiedy i jak zaczęło się azerbejdżańskie kino. No cóż, nawet jeśli nikt nie zadawał sobie tego pytania, i tak na nie odpowiem, a potem w nagrodę zajmiemy się wiekiem Wojewódzkiego. Otóż kino azerskie dokładnie dziś świętuje 120. rocznicę powstania. 1 sierpnia 1898 roku nagrano, a 2 sierpnia pokazano pierwszy azerski film pod tytułem Pożar pól naftowych w Bibi Eybat. Film trwa zaledwie 30 sekund, więc jeśli ktoś ma dziś do pracy na 7.30 i nie mieszka w Warszawie, spokojnie może sobie pozwolić na poranny seans filmowy. Jeśli ktoś ma na 8 do pracy i pracuje w sąsiednim budynku, może sobie pozwolić nawet na dłuższe spotkanie z azerską 10. muzą i obejrzeć kultowy melodramat o pracownikach azerskiego rybnego kołchozu, którzy wyciągnęli z Morza Kaspijskiego 2 rozbitków, a ci zamiast okazać wdzięczność poderwali im piękną maszeńkę z przetwórni Ogień Komunizmu. Myślę, że dla takiej historii warto nawet spóźnić się do pracy. Film trwa 72 minuty, więc bez napisów jakieś 65. No dobra, wytrzymaliście państwo historię azerskiego kina w pigułce, więc teraz mogę wam zdradzić, że Kuba Wojewódzki obchodzi właśnie dziś 55. urodziny. Krystyna Czubówna i Justyna Steczkowska też mają dzisiaj swoje urodziny, ale będę na tyle taktowny i nie zdradzę, ile obie panie już żyją. Mogę natomiast zdradzić, ile lat już nie żyje król Henryk Walezy. Otóż dokładnie dziś upływa 429. rocznica, odkąd przybył do niego tajemniczy mnich z ważnym listem, tak ważnym, że został dopuszczony do królewskiej toalety, podał był królowi list, gdy ten był siedział na tronie, tym eufemistycznym, a nie tym prawdziwym, i gdy król zatopił się w lekturze, mnich zadał mu zdradziecki cios w podbrzusze. Król na szczęście nie zginął na miejscu. Zdążył jeszcze mianować następcę i pożegnać się z bliskimi. Mnich natomiast zginął na miejscu, a właściwie obok miejsca zdarzenia, gdyż wyrzucono go przez okno. A propos okna, polecam dziś za nie zerkać, szczególnie na wschodnią stronę, bo 2 sierpnia Rosjanie obchodzą Dzień Wojsk Powietrzno-Desantowych. Warto zachować czujność. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz.